तस्मात् पुरुषमति वैचित्र्यम अपेक्षा साधिसान संबंध विशेषां अनेकधा उपदिशति। इसलिए है पुरुष की विद्यमान इच्छा राग द्वेष आदि निरूपित मैत्री मति मने बुद्धि की वैचित्रता की अपेक्षा करता हुआ साध्य साधन संबंध विशेषों का अनेक प्रकार से अलग अलग अलग कर्म कांडों का वर्णन उपासनाओं का वर्णन श्रुति कर दी है। तत्र पुरुष स्वयं यथारुचि साधन विशेष प्रवर्तन्ते शास्त्र तो सवित्र प्रदीपादिवद उदास्त एव। और उन कर्मकांड उपासनाओं में जो पुरुष की प्रवृत्ति हुई है वह स्वयं अपनी रुचि से होती है। सभी एक ही प्रकार का क्यों ही लेते, एक ही कर्म करते हैं, एक ही उपासना बता दी तो बात खत्म थी। अलग अलग प्रकार की क्यों कथन के इसीलिए है कि हर आदमी का अपना अपना रुचि अलग है, जिसको जिसके चाहिए उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है वो। इसे कहते हैं पुरुषा स्वयं यथारुचि साधन विशेष से प्रवृत्त है, स्वयं ही यथारुचि साधन विशेष उनकी प्रवृत्ति होती है। शास्त्र तो सविद्र प्रदीपाधिबद्ध उदास्त और शास्त्र तो सूर्य का प्रकाश के समान जाना इनमें इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के दृष्टि से एकदम उदास रहता है, तटस्थ रहता है, उसको से कोई लेन देन नहीं। कौन किसे प्रवृत्त हो रहा है, किसे निवृत्त हो रहा है, मान लो कोई ऐसा कर्म कोई नहीं कर रहा संसार में तो श्रुति दुखी हो जाएगी क्या? अरे भाई मैंने इस कर्म का प्रतिपालन किया और इसको करने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसे बड़ा दुखी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन कर्मों का कोई करें ना करें, कोई उसको उपासना करें ना करें, उसे उसको कोई लेन देन नहीं है। पुरुष बुद्धि के वैचित्रता के अनुसार संविधान कर दिया और पुरुष अपने रुचि के अनुसार स्वयं ही प्रवृत्ति या निवृत्ति को कर ले रहा है। उदास्त उस्त हो गया दान ही है पद छपाने प्रदीपाधिवत उदास्त एव मैंने उदासीन ही रहता है, तटस्थी रह जाता है। और यहां तक दुनिया में देखने को मिला हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसे बोलने वाले भी दुनिया में बहुत ही। तथा कसचित परो भी पुरुषार्थ अपुरुषार्थ देव भाषते, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो परो पुरुषार्थ रूप मोक्ष है उसको भी अपुरुषार्थ वद अनुभव करते हैं, मानते हैं और कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको भाई वृंदावन बना दो, कुत्ता बिल्ली बना दो चलेगा, मोक्ष नहीं देना हमको। अरे अपि वृंदावने शून्य श्रीकालत्वं सहिच्छते अपि वृंदावने शून्य, भले वृंदावन में कैसा हो शून्य प्रदेश भी हो गया हो, वहां भगवान के कुछ भी नहीं रह गया हो, तो भी उस वृंदावन रूपी जगत में हमको क्या बनाना, गीदड़ बना दो तभी काम चलेगा, मोक्ष नहीं चाहिए। न तो निर्विषयम मोक्षम गंतुम अर्हति गौतम, निर्विषय रूपा कोई वहां पर जो भेद बुद्धि नहीं है, कोई उपासी पाचक भाव नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे मोक्ष हमें नहीं चाहिए, ऐसे कहने वाले भी दुनिया में बहुत हैं। अब ये पुरुष की वैचित्रता को बता रहे शास्त्र क्या करेंगे, अर्थात शास्त्र न प्रवर्धक है निवर्धक है, पुरुष की बुद्धि के वैचित्रता से सारी व्यवस्था उनके अनुरूप साध्य साधन भाव को दे दिया, व्यवस्था क्यों दे रही है वो। और श्रुति इसीलिए न तो आपके अंदर विद्यमान अविद्या है, अविद्या जन भेद मिथ्या है, उनकी से उनकी सत्यता या असत्यता मिथ्यात्व आदि को लेकर कोई विचार नहीं करते, नहीं बिताती है, जो जैसा विचार है उसको वैसा काम कर दिया। बात करते यस्य यथावभासः स तथारूपं पुरुषार्थं पश्यति तद अनुरूपाणि साधनानि च उपादिच्यते। इसे जिसको यस्य जिस किसी पुरुष को जिस प्रकार की वस्तु के जैसा अवभास हो जाता है, यथावभास यथावभास का मतलब क्या, शास्त्रीय प्रदीप करते हैं कि अवबोध सियात, जिसको जिस विषय में जैसा अवबोध हो जाता है वो क्या करता है अपने उस ज्ञान के अनुरूप तथा रूप में उसके ज्ञान के अनुरूप स्वाभिप्राय के अनुरूप पुरुषार्थ को अनुभव मानने लगता है, पुरुषार्थ पश्यति तद अनुरूपाणी साधन चतुर्थ और उसके अनुरूप साधनों को ग्रहण करने लगता है। जिसको जैसे बचपन से पटरी पढ़ा दिया वैसे वो करते जाकर करेगा क्या, बेचा कोई और रास्ते ही नहीं। विशेष रूप में आजकल की समस्या हो जाता है जिस मानो महात्मा ने पैदा कर दिया किसी को और वो महात्मा का जो बच्चा होगा जो चेहरा भी है वो उसको कोई रास्ता नहीं, उसको रास्ता बंद, क्यों उसको शुरू से उसी उसी संप्रदाय के ऊपर पढ़ाएगा, उसका अवसर कहा है? अरे गृहस्थी में जन्म लेता तो दस जगह सत्संग सुनता, दस संप्रदाय में घूमता फिरता, दस मठ मंदिरों में घूमता फिरता, तो उसकी तो बहुत है ना रास्ता है, जो पसंद है उसको चला जाएगा। और ऐसा जो पैदा होते हैं उनकी तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए, तो वही रहना पड़ेगा उसी संप्रदाय में, होते भी नहीं होते। और सरदार वगैरह क्या है, जैसे उनके बच्चे हैं, कहाँ जाए, जो ग्रंथी वगैरह पैदा करते हैं, मौलाना साहब जो पैदा करते हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, उनको शुरू से भी पढ़ा दिया गया यही यही है। एक बार ऐसे ही एक मुसलमान, एक ईसाई, हम हिंदू सब बैठ के चर्चा जब हो रही थी आपस में, तो उसे ईसाई सच्चाई को स्वीकार कर, भले बाकी सब कट्टरता कर रहे, वो कहा चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान, सबका एक ही हाल है, बस क्या बचपन से पढ़ा दिया गया, ड्रिलिंग ऐसा कर दिया है, खोपड़ी को ऐसा फिट कर दिया गया है, उसको दूसरा सोचता ही नहीं। आप जब ऐसा भर दिया है, ऐसा है मुसलमान खराब है गलत है, दिमाग वही चलते रहता 24 घंटा, है नाम आते खट से एकदम वही आ जाता है संस्कार ना, और उनके दिमाग में डाल दे हिंदू का, फिर उसके हिंदू नाम आते तो बिल्कुल चढ़ेगा, कौन काफिर कौन खराब कौन गलत, जब ये कौन बहुत श्याम प्रजा पढ़ रहे हो वही सब बना हुआ है, कोई खराब नहीं कोई कुछ नहीं, ये तो केवल बचपन से जो बोध या आपके अंदर जो संस्कार पेट में रहते वक्त से मिला हुआ है वही लेकर आगे जो है बढ़ जाए, और बाद में जब तक उसकी अकल खुलती है समझ में आने लगती है ना सच्चाई, तब तो समय बीत गया, क्या है? अब ऐसा है उसकी जिंदगी उसमें काटना ही पड़ेगा। ये सब पादरी ने कहा, जो सब बहुत अच्छा बहुत बता, दिल्ली का पादरी, वो कह रहा था अब मेरे को मालूम है एक में अद्वितीय तत्व ही सत्य, मैं भी वेदांत पुस्तकों को पढ़ा हूँ, शंकराचार्य को पढ़ा हूँ, सबको पढ़ता हूँ, चुप चुप के पढ़ता हूँ, और मैं सब दर्शन सब धर्म सब कर्म पढ़ लिया, देख लिया तमाशा, मैं एक ही सत्य को जानता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, कोई भी सत्य नहीं, असदृश मिथ्या है, इनके आप मैं सन्यासी हूँ, मेरे लक्ष्य ले लेंगे सर, जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, फिर चिंतन कैसे कर पाऊंगा। अब एक हिंदू मुझे स्वीकार नहीं करेगा, अपने साथ बैठाएगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, भले मैं ब्रह्म ज्ञान बिहारू क्या फर्क पड़ना, वो तो मानेगा ही, मुड़ा देगा और किनारे बिठा देगा, बाहर बैठेगा ना खाओ मिले बताओ, फिर हिंदू किस बात का हुआ गया, हिंदू बनूंगा तो तुम लोग स्वीकार नहीं करोगे, और ईसाई बने रहो तो मजबूरी रहना पड़ेगा, क्या करें, वहां सच्चाई बोल नहीं सकते, वहां तो वही बोलना पड़ेगा, यीशु यीशु यीशु बोलते रहना पड़ेगा, भले अंदर से मैं मालूम है क्या सच्चाई, उसे सच्चाई इस बात को हम लोग के सामने स्वीकार किया, कहा कि क्या कर सकता हूँ आप बताइए, क्या मान लोगे हमको, हम अभी सन्यास लेने को तैयार, तो हिंदू समाज मानेगी, जहां उसको पूर्व पूर्व इतिहास बताएंगे, अरे ये तो बेकार आदमी है, ये तो ईसाई ही साधु बना हुआ है, तुरंत घृणा करने लग जाएंगे आपके हिंदू समाज, जहां पता लग जाए पहले ईसाई था, पहले मुसलमान था, बाद में हिंदू हो गया, फिर कोई उसके बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई उसके उपदेश को सुनेगा नहीं, भले वो ब्रह्मानुभूति कर भी चुका होगा तो उसमें कोई गलत नहीं, बात सच्चाई है, इसलिए हम हिंदू बन नहीं सकते, सनातनी बन नहीं सकते, अगर यहां रहना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं जाऊं तो गलत है, तो वही कहा तो बाधान वृत्तियां मुझे ईसाई वही रहना पड़ेगा, भला सामने बात हो वेदांत पूरा पढ़ा था स्पष्ट बोलता, मैं ईसाई नहीं हूं, आपकी दृष्टि से मैं ईसाई हूं, पाल कहता है मैं ईसाई नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, यानी आपके लिए मैं ईसाई हूं, मैं पाल हूं, और उसी को मैं व्यवहार कर रहा हूं, हाँ मैं पाल हूं, फिर मैं भी बोलूंगा, जब उस दृष्टि से पूछोगे तो मैं क्यों कहूं मैं ईसाई बोलूंगा, मेरा नाम जोसेफ है बोलूंगा, व्यवहार करूंगा ऐसे ही, तेरे सभी के साथ यही दुर्दशा है, पढ़ा दिया कि विठली है सही है बाकी सब बेकार है, राम कृष्ण भड़ा कुछ भले वो शुरू ही करते राम कृष्ण हरे, राम का नाम नहीं लेना, विठल उठल बोलो शुरू करते हो कीर्तन राम कृष्ण हरे से, फिर क्या करो राम से नाराज हो रहे हो भाई, विचित्र खोपड़ी वाले, किसी का नाम नहीं लेना पाप है, रुद्राक्ष करना पाप है, ऐसे ऐसे उल्टा खोपड़ी में घुसेड़ दिया है, क्या पता है। और जितने विष्णु पुराण आदि को देखो कहेंगे जो शिव जी का द्रोह करेगा उससे नीच कोई नहीं, शिव पुराण पढ़ो उसे कहेंगे जो विष्णु का आद्रोह करेगा उसे नीच नहीं है, उसको मैं नहीं मानता। और फिर भी ये पढ़ भी रहे, बोलो ये नहीं को नहीं पढ़ रहे, नहीं जानते, वो भी जानते हैं, फिर भी अकल मरी हुई है, मानते जरूर धंधा चल पड़ा। शैवों में जो ये दुर्दशा, वैष्णव में देखो वो दुर्दशा, सब दुर्दशा में फंसे पड़े, चले नहीं चल रहा है, व्यवहार नहीं हो पाता, मजबूरी में फंसे पड़े। इसलिए कहते हैं तद अनुरूपाणी व सावधानी उपदिश्य उपाधि उपाधि छते, इसलिए तद अनुरूप साधनों को ग्रहण भी करते हैं। तथा आचार तथा आचार अर्थवादों के, इसमें अर्थवाद भी कहा, देखो द द द उपदेश दिया, अपने अपने खोपड़े सब अलग अलग अर्थ ले लिया, द मने दया, द मने दमन, द मने दान, उपदेश तो एक ही अक्षर था, लेकिन अपने अपने संस्कार, अपनी भावना, अपने जो विचार, उसके अनुरूप क्या करते व्यक्ति ने आपको बाद में देखने को मिलेगा। तस्मात् न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापयिष्यन्ति वेदान्ताः विधिशास्त्रस्य बाधकाः, इसे ब्रह्मैकत्व का ज्ञापन कराने वाली ये वेदांत शास्त्र विधि शास्त्रों का बाधक नहीं हो सकते। चलो पूर्व पक्ष मानता है, चलिए मान लिया वेदांत कर्मकांड को बाधेगा नहीं, लेकिन कर्मकांड वेदांत को बाधेगा, कर्मकांड भेद बुद्धि वाला और अभेद का विरोधी है, अभेद का भेद के साथ बड़े विरोध ना हो, इन भेद का भेद के साथ विरोध मानेगा। विधि शास्त्र में एतावत निर्विशंस्या, नच विधि शास्त्र में एतावत निर्विशंस्या, इतने मास से ये जो विधि शास्त्र है ना वह कभी निर्विषय नहीं होता, क्योंकि अर्थात बाधकता मान लो साक्षात बाधकता नहीं है, अभेद भेद को साक्षात बाध नहीं कर रहा है, अलग अलग विषय बन गया, यहाँ अज्ञानी दुनिया भर के लोग है, ज्ञानी कोई कोई होता है, भिन्न भिन्न विषय वाला भिन्न अधिकारी वाला होने से परस्पर बाधक बाधक बल ही ना हो साक्षात, किंतु अर्थता तो बाध हो ही गया, क्योंकि अभेद के द्वारा भेद का बाध होता ही है, भले साक्षात आपको बाह्य जगत में दिखाई नहीं दे रहा, आप प्रकार जगत में दुनिया भर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, सब अज्ञान को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, नित्य कर्म भी चल रहा है, काम कर्म भी हो रहा है, इसको प्रत्यक्ष प्रमा को बाध नहीं कर सकते हो, ये बात तो ठीक है। अरे साक्षात बाध वही ना हो, किंतु अर्थता तो बाध ही, ऐसा भी नहीं कहना। एक वेदांत नाम ब्रह्मेगत ज्ञापकत्व मात्र न, वेदांत वाक्य ब्रह्मेगत ज्ञापन करने मात्र से ही विधि शास्त्र निर्विशेक नहीं हो सकता, कर्मकांड शास्त्र अप्रामाणिक नहीं हो सकता, ना भी उक्त कारकादि वेदम विधि शास्त्र परिषदाम ब्रह्मेगत्व प्रति प्रामाणिक निवर्तयति, और विपरीत में भी नहीं जाना, जो उक्त कारकादि भेद को कथन आधार बनाकर प्रवृत्ति जो विधि शास्त्र है वो परिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मेगत्व की प्रामाणिकता को बाध यथा वेदांत कर्मकांड को साक्षात या अर्थता बाध नहीं कर सका, उसी प्रकार से कर्मकांड भी वेदांत प्रतिपाद जीव ब्रह्मैकत्व को साक्षात या अर्थतः बाध नहीं कर सकता। स्वविशेष उराण ही प्रमाणा श्रोत्रादि, इस श्रोत्राज इंद्रिया अपने अपने विषय को प्रकट करने में पूर्णतया समर्थ है, तद्वत प्रमाण भी कर्मकांड के वाक्य और वेदांत के वाक्य अपने अपने स्थान पर अपने अपने अर्थ को बोध कराने में पूर्णतया समर्थ होने के नाते उनके परस्पर बाध्य भाव नहीं हो सकता। तत्र पंडितम मन्या के चित स्वचित सर्व प्रमाण इतरे विरुद्ध मन्यन्ते तथा प्रत्यक्ष विरोध चौदयंती ब्रह्मैकत्व, कुछ लोग अपने आप को पंडित मानने वाले लोग हैं, तार्किक न्याय दर्शन से तात्पर्य नहीं, यहां केवल कुतार्किक है, वो तो सुतार्किक भी है बेचारे, कुछ हद तक सही भी चलते हैं, है ना, कुछ दूर तो सही है वो, सभी का अपना अपना मार्ग है और सब मार्गों में सभी कुछ हद तक काफी दूर तक सही चलते ही है कि नहीं, लेकिन अंत में आकर सभी वेदांत लीन होना पड़ता है, इसलिए अंतिम उसका जो स्वरूप उनका प्रत्येक का मोक्ष सिद्धांत है, मोक्ष साधन सिद्धांत में कहीं ना कहीं उन लोगों में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, लेकिन इस मार्ग में चल ही रहे हैं, लेकिन वो है बिल्कुल विपरीत वाला, गलत ही बोलते, एक भी प्रमाण सही नहीं है। सर्वम प्रमाणम इतर विरुद्ध हम बोलने वाले महाकृतात्मक है। वो क्यों कह रहा हो भी स्वचित्त वशा, वो इंद्रिया राम है, भोगी है महान, वो किसी चीज को मानना नहीं चाहता, ऐसा वो क्या बोलो, अपने मतलब को लेकर चलता है, इसे किसी चीज को प्रमाण नहीं मानता, अपने वचन उसके लिए प्रमाणिक नहीं है, अपना शरीर इंद्रिया भी उसके लिए प्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी बदलते रहता है ना, अवसरवादी रहता है। अभी बोला है कि मैंने मंडलेश्वर पद पर आपको जो अभिषेक कर दिया है, और फिर कुछ देर बाद विरोध हो गया, अरे हमने कहां बोला, हमने बोला ही हमने चादर उड़ाई नहीं है, अरे हम तो महंत का चादर उड़ाए, ऐसा एकदम पलट जाते हैं। ऐसे आदमी को वाणी का क्या प्रमाण, वो आदमी अप्रमाणिक है। ऐसे लोग होते ये अवसरवादी होते, उनका अपना वचन भी नहीं, किसी का वचन नहीं, कोई भी प्रमाण नहीं, सब प्रमाण पर विरुद्ध है, सब गलत तथा। इसलिए वो लोग क्या मानते हैं, प्रत्यक्षादि विरोध में भी चोदित ब्रह्मैकत्व, इसलिए वेदांत के ब्रह्मैकत्व को लेकर कहते हैं ये तो वेदांत बिल्कुल बकवास है, क्योंकि प्रत्यक्षादि सकल प्रमाण विरुद्ध वेदांत, ऐसा उनका उद्घोषणा। अभी उस उद्घोषणा की व्याख्या करते हैं, कैसे विरोध है बताओ, बोल तो दिया तुम, प्रतिज्ञा कर बैठे हो, विरोध सिद्ध करो, सर्व प्रमाण विरुद्ध वेदांत है, इस बात को सिद्ध कीजिए। अच्छा सुनिए, फिर शब्दादि किल श्रोत्रादि विषय भिन्न प्रत्यक्षता उपलब्ध, शब्दादि श्रोत्रादि के जो विषय हैं वो भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष उपलब्ध है या नहीं, प्रभेद का समझा, झूठे बोलते जीव ब्रह्म क्या, वेद अनुभव में आ रहा है, भिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर रहे हैं, एक आदमी पढ़ा रहा है, तीस सुन रहे हैं, सबकी खोपड़ी में अलग अलग गई ज्ञान, क्यों, बात वही बोल रहा है ना, वाक्य तो भिन्न नहीं है, सुनने वाले सभी का बुद्धि में लेकिन अलग अलग ग्रहण हो गया, क्यों ग्रहण हो गया, एक होता जीव और ब्रह्म, अलग अलग ग्रहण नहीं होना चाहिए, सब एक तरह ग्रहण होना चाहिए, कोई कुछ ग्रहण करता है, कोई कुछ ग्रहण करता है, उल्टा सीधा भी अर्थ लगा लेते हैं, अर्थ का अनुरोध घटा करके फिर बाहर जी को बदनाम भी करते, प्रसार करते हैं, उल्टा सीधा वो ऐसे बोलते थे करते, होता है कि विद्यार्थी हो तो ग्रहण करके है ना, किस आशय से कौन बात हो, किस लक्ष्य से, क्या कमरे बताने में क्या कहा जा रहा है, उसको उसी दृष्टि से उसी रूप से ग्रहण करना आसान है क्या, सब ग्रहण कर सकते हैं, इसका मतलब सब भिन्न भिन्न है, कहा जो ग्रह एक प्रत्यक्ष विरोध आप वेदांत बोल रहे हैं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष उपलब्धे ब्रह्मैकत्वं प्रतिचुरोद्य, इसे ब्रह्मैकत्व को वचन करता हुआ प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रही है वेदांत वाक्यों का, तथा श्रोत्रादि भी शब्द आदि उपलब्ध आ रहा करदार से धर्मागम प्रतिशत भिन्न हनुमीयते संसारिण, इसी प्रकार श्रोत्रादि भी शब्द आदि उपलब्ध आ रहा, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा जो शब्दादि की उपलब्ध है वो भी अलग है, शब्दादि विषय भी अलग है, इन विषयों की उपलब्धि भी अलग अलग है, अतएव कर्तारश्च और धर्म और अधर्म के कर्ता जो है वो भी अलग अलग, प्रतिशरम भिन्ना प्रतिशर भिन्न भिन्न ऐसे में अनुमयंते संसारिणा, इसलिए अनुमान कर लेते हैं हम संसारी न प्रतिशरम भिन्ना, ये जो संसारी जीवात्मा है प्रतिशर भिन्न भिन्न अनंत है, इसे जीव ब्रह्म एक नहीं हो सकता, तत्र ब्रह्मैकत्वं ब्रह्मधाम अनुमान एतादृश विषय में ब्रह्मैकत्व कथन करता आपका वेदांत वाक्य अनुमान के साथ विरोध हो गया, प्रत्यक्ष विरुद्ध भी है, अनुमान विरुद्ध भी है और आगम विरुद्ध भी, तथा च आगम विरोधम वदन्ति, आगम के साथ विरोध, आगम में तो भेद पूर्व के कथन हुआ, यदि एक ही होता उसकी कामना भी एक होती, एक ही कर्म का विधान होता, क्या विधान हुआ, ग्राम काम है जेता, पशु काम है जेता, स्वर्ग काम है जेता, अलग अलग है, यदि एक है आत्मा वह जीव एक है वो ब्रह्म ही है तो कामना भी एक होगी ना, फिर उसकी एक काम है तो एक ही कर्म, अनेक कर्म कहां से आ गए, इसका मतलब अनेक कामनाओं वाला अलग अलग अनेक पुरुष है, अतः जीव ब्रह्म एक नहीं हो सकता, इत्यम्मादि वाक्येभ्य ग्राम पशु स्वर्ग आदि कामा साधना भिन्न अवगम्य स्पष्ट ही है, ग्राम पशु कामनाएं भिन्न है, उनके साधन भी भिन्न है और उनके अनुष्ठान करने वाले भी अलग अलग अनंत हैं। इतएव प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण आगम प्रमाण तीनों के विरुद्ध आपके वेदांत वाक्य अप्रोचित है। सिद्धांत भी जवाब देता है, अच्छा ये तो कुदर का दूषित अंत करना, पहले तो डांट हो करते जवाब नहीं देता, पहले डांटेंगे, अरे तुम लोग सब कुतर्कों से दूषित अंतकरण वाले, अरे सुतर्क भी नहीं है तो तुम्हारे ब्राह्मण आदि वर्णा बसदा, ब्राह्मण आदि भले शरीर में जन्म लिया हो तुम लोग, लेकिन महा नीचा की नीच हो, अनुकंपनीया दया के पात्र, आगमार्थ विच्छिन्न संप्रदाय बुद्धया, आगमार्थ की जो संप्रदाय है उससे विच्छिन्न संप्रदाय वाले आप लोग हो, ऐसा वो घबरा गए, डांट सुन रहे हमें तो ऐसा बोल दिया हम नीचे हैं, वेदांत विरुद्ध प्रत्यक्ष अनुमान का विरोध है, वेदांत गलत है बोल रहा, हमको डांट पड़ गया, मां नीच आदमी हो, कुतर्क से दूषित अंत करने वाले हो तुम लोग, और जो है आगमार्ग से विच्छिन्न संप्रदाय वाले हो, ऐसे कह दिया आपने, ऐसे खत्म पूछने लगे खत्म। अच्छा सुनो, अनुकंपनी आस्ते कहा भी ना, ठीक है तुम्हारी जिज्ञासा है तो हम तुम्हें समझाने के प्रयास करते, सुनो श्रोत्रादि द्वारे शब्दादि प्रत्यक्ष उत्पल विमान ब्रह्मण एकत्र विरोधी वदंतो वक्तव्य, आपने कहा ना विषय भेद है, विषय के ग्रहण करने वाला भेद है, अतएव जी ब्रह्म एक नहीं। हम आपसे पूछते हैं ये शब्दादि अनेक है, इन शब्दादि गुण जिस द्रव्य का आकाश तुम कहते हो क्यों आकाश में नहीं मानते हो? अरे क्यों नहीं मानते भाई, शब्दादि भिन्नत्वाद आकाश भी भिन्न बोलो ना, नहीं नहीं आकाश ये के इधर शब्दादि भिन्न रजु ब्रह्मेक है, क्या आपत्ति हो रहा है, कहां प्रतिशोध हुआ बताओ, प्रतिशोध है क्या, जैसा शब्दादि का भिन्न होने पर भी शब्दादि ग्रहण करने वाले का भिन्न होने पर भी आकाश एक होता है, नित्यम एकम अनेका, आपने इतना कल्पना कर नित्य है और एक है विभू है, ऐसे तुम आकाश के बारे में बोलते हो जब भी उसमें विधान भाव में होता हुआ शब्दादि, उसी प्रकार हम कहते हैं भले अनुभव से आप अनंत भेद दिख रहा है इन वास्तविकता में शब्दादि भेद क्यों आई आकाश में, कैसे तो उपाधि से, यहां उपाधि शरीरादि उपाधि से यहां पर भी अनंत है, आपत्ति औपाधिक भेद मानोगे तो सिद्ध साधन का दोष हो जाएगा, वास्तविक भेद असंभव है, स्व सिद्धांत हानि हो जाएगी आपका साधन, इसलिए करें हम तुमसे पूछते हैं बताओ शब्दादि श्रोत्रादि के द्वारा के शब्दादि का भेद होने से उपलब्ध मान ही शब्दादि भी प्रत्यक्षतः ब्रह्मण एकत्व विरुद्धते इति वदन्तो, ऐसा कथन करते हुए आप वक्तव्य आप लोगों से पूछा जाए आपको कहना होगा क्या, किम शब्दादि नाम भेदेना आकाश एकत्व विरुद्धते, क्या शब्दादियों का भेद होने से आकाश में भी भेद मानोगे, या आकाश में आप जो स्वीकृत हुए एकत्व का विरोध हो रहे हैं कहीं, उसको कहना पड़े कि या तो न विरुद्धते तो कोई विरोध नहीं, न करे प्रत्यक्ष सिद्धांत जी कहता है फिर तो प्रत्यक्ष के साथ वेदांत का कोई विरोध नहीं, यदि शब्दादि का प्रत्यक्ष निरूपित भेद होने के बावजूद भी आकाश में एकत्व का कोई विरोध नहीं होता आपके मत में, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष तो जीव अनंत भेद का होने पर भी वेदांत को प्रतिपाद्य जीव में एकत्व का कोई विरोध नहीं होता, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ वेदांत का कोई विरोध, अनुमान के सत्य विरोध है, प्रतिशरण भिन्नम धर्माधर्म आदि के कर्ता अनेक है, कामनाएं अनेक है, तो निर्मित जो है कामी पुरुष अनेक होने के नाते जीव अनंत है, अतः जीव अनंत है तो जीव ब्रह्म से अभिन्न है, आपने कह दिया जीव अनंत है, अनंत विशिष्ट जीव जब ब्रह्म से अभिन्न होगा तो ब्रह्म भी अनंत हो जाए, अतः भेदी भेद तो वेदांत आप एकत्व कथन करें तो विरोध हो गया, तो वो भी ठीक है, यम प्रतिशरण शब्दादि उपलब्धारो धर्माधर्म योश्च कर्ता भिन्नानुमीयन्ते दाच ब्रह्मैकत्व अनुमान वृद्धि की, उसका पहले यहां पर थोड़ा वो जल्पवाद शुरू करेंगे, फालतू अनुमान का खंडन सीधा ही करेंगे, उसके अनुमान का बाद में खंडन करेंगे। पहले कहेंगे भाई ये बताओ अनुमान कौन कर रहा है, अनुमान कौन कर रहा? क्या अनुमान भी किया जा सकता है? क्या अनुमान करने में तुम समर्थ हो? सिद्ध करेंगे ना अनुमान करने वाला है, ना अनुमान ही कर सकते हो, ना कुछ वास अनुमान है नहीं, अनुमान विरोध ना। अरे मान लिया तुमने कोई अनुमान कर ही दिया, तब उसकी जवाब फिर बाद में सब स्वरूप ही खत्म हो जाएगा। तुम मेरे अपने आप को मैं कहोगे मैं अनुमान करता हूं, फिर आपके अपने ही अंदर अनेकत्व आ जाएगा, अनुमान करता भी एक नहीं रह जाएगा। कैसे देखो प्रतिभा बड़ा विलक्षण ढंग से खंडन कर रहे यहां। इसी चेत भिन्न कई अनियंत्रित प्रष्टव्या सिद्धांत की बोलते मैं पूछना चाहूंगा भाई भिन्नता का अनुमान कौन कर रहा है? किसके द्वारा भिन्नता का अनुमान किया जा रहा है? अधिनिग्रह सर्वीर अनुमान कुशल ही रही। तब पूर्व पक्षी जवाब देता है भाई हम सब जो अनुमान करने में कुशल है, अनुमान कुशल अनुमान ही का चक्षुषा, ऐसे जो हम लोग हैं जो अनुमान करने में बड़ा एक्सपर्ट है, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा के यूयम अनुमान कुशला। अरे आप कौन हो अनुमान कुशल जो अपने आप को मान रहे हो? आप लोग कौन है? इत्यम पृष्ठाराम की उत्तराम ऐसे पूछे जाने पर हे पूर्व पक्षियों बताओ तुम लोग क्या जवाब दोगे? वो कहेगा उसकी जवाब सुनिए। शरीन्द्र मन आत्मसुच प्रत्येक अनुमान कौशल प्रत्याख्याने शरीन्द्र मन साधन आत्मान वयम अनुमान कुशल अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम इति चेत् एवं तरह जवाब सिद्धांत देगा। शरीर इंद्रिय मन आत्मा इन सभी में से विचार करके देखेंगे ना, प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्याने प्रत्येक अनुमान में कुशल है, शरीर अनुमान करने में समर्थ है और इंद्रियां अनुमान करने में समर्थ नहीं, मन भी अपने आप में अनुमान करने में समर्थ नहीं, आत्मा क्या करेगा? आत्मा भी अनुमान करने में समर्थ, आत्मा अपने आप कर नहीं सकता, वो तो मनाजी अधीन होकर करेगा। मनाजी भी आत्मा के बिना नहीं कर सकते कि उनके यहां तो आत्मा से उसे ज्ञान पैदा होने अनुमति होनी है, ये सब मिलकर के करते हैं, अकेला कोई करेगा नहीं। और उनके ये एक और सिद्धांत भी है, कोई भी क्रिया होती है वो अनेक कारकों के द्वारा साध्य होती है और अनुमिति क्या है? एक क्रिया है, अतएव वो भी अनेक कारकों के साध्य है। अतएव अनुमान कुशल कौन हुए? एक कोई रहा ही नहीं, कौन है? शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, इंद्रिया नहीं, आत्मा नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, कोई नहीं। फिर ये सब के सब अनुमान कुशल है, माने अनुमान कुशलता में ही अनेकत्व आ गया। तुम करने वाले भी एक नहीं रह गए, अनुमान करने वाले कोई एक है ही नहीं। इसे कहते हैं अनेक कारक साध्य तत्क्रियाणा, अनेक कारक साध्य होने के नाते क्रियाओं का हमारे सिद्धांत है शरीर मन साधन आत्मा, शरीर इंद्रिय और मन रूपी साधनों से विशिष्ट जो आत्मा, वो आत्मा ही जो है ना अनुमान करता है। अकेला आत्मा नहीं करेगा, एक आत्मा नहीं कर रहा, शरीर इंद्रिय मन आदि साधनों से विशिष्ट जो आत्मा है वो विशिष्ट आत्मा रूपा जो हम क्या है अनुमान को चल रहे हैं। ऐसा पूर्व पक्ष जवाब दिया सिद्धांत के देवंतरी अनुमान कौशल है भवता मानिकत्व प्रसंग, अर्थात अनुमान की कुशलता का प्राप्ति में प्रत्येक में अनेकत्व का प्रसंग, प्रत्येक में अनेकत्व रूपी दोष आ गया, प्रत्येक अनेकत्व प्रसंग कुशले से एक वचन करते अनुमान कौशले, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अनुमान कौशलता में अनेकत्व रूप दोष आ गया। टिप्पण देखिए विशिष्ट दो और तीन दोनों टिप्पण देखना, विशिष्ट से आत्मनो अनुमान कर्तृत्व, यदि विशिष्ट आत्मा को आपने अनुमान के कर्ता मानोगे तो क्रियाणाम अनेक कारक साध्य रूप हेतु को स्वीकार के माध्यम से अनुमान कौशलता में क्या हो जाएगी? तीन नंबर प्रत्येकम अनेकत्व, प्रत्येक अनुमान कुशल जो अपने आप को मान रहा है उसके अंदर अनेकत्व आ जाएगा, एक कोई मिलेगा ही नहीं, आप एक कहने वाला ही नहीं रह गया, मैं अनुमान करता हूं। जिसे अनुमान कर्तृत्व ही सिद्ध नहीं हुआ तो अनुमान कहां से आएगा? अनुमान कर्तृत्व रूपा एकत्व विशेष अनुमान करता नहीं हूं, क्योंकि नैयायिकों की भाषा में जो है कर्तृत्व में ही वाक्यार्थ बोध होता है, प्रमाणार्थ मुक्ति विशेष ज्ञान वाक्यार्थ बोध है, यह उनके सिद्धांत है। देवदत्त वगैरह आनंद गच्छति करते हैं, क्या करते हैं वो गमन क्रिया अनुकूल। अभी गमन क्रिया कैसे, पूर्व उत्तर पूर्व देश भाग पूर्व उत्तर उत्तर देश अनुकूलात्मक गमन क्रिया अनुकूल ग्राम कर्मक एकत्ताचिन वर्तमान कालिक कृतिमान चित्र क्या देवदत्ता जो भी लोग ऐसे लेंगे। मैंने कर्तृ में एकत्व आ जाए ना, वो आई नहीं सकता क्यों, एकत्व था अनुमान कर्तृ कैसे लाओगे तुम, क्योंकि अनुमान को करने वाला कोई एक नहीं। समूह में एकत्व की आपने कल्पना करनी पड़ी, मैंने शरेंद्र मना विशिष्ट आत्मा में एकत्व की इस संघात रूप में एकत्व की परिकल्पना करना, अर्थात अनेक में एकत्व ने मान लिया, अनेक में एकत्व को स्वीकार कर लिया, अनेक मिल करके जो अनुमान करता है वो एक है कार्य, उसका मतलब क्या अनेकत्व में एकत्व का स्वीकार करना भी आरोप हो जाएगा, नहीं स्वीकार करोगे तो एक महीने का तुम्हारी पड़ जाएगी। तुम अनुमान करता हो, हाँ मैं अनुमान करता हूं, मैं एक हूं और एक अनुमान करता होता हो तुम्हारे अंदर क्या है, एक अकेला तुम नहीं हो, इसे इंद्र मना मिल करके हो अर्थात अनेक हो, दोनों तरफ से हंसता है गाड़ी, इसलिए कहते हैं कि देखो अनेक कारक साध्य एक क्रिया बहुत ग्रीव अभ्युगतम। भाष्कर उसको समझा रहे अनुमान कौशले भवता अनेकत्व प्रसंग, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अनेक कारक साध्य क्रिया होती है ये आपने ही स्वयं स्वीकार किया है, और तत्र अनुमान च क्रिया, और अनुमान को क्रिया रूप आप मानते हो, जबकि ज्ञान भी क्या है क्रिया रूप है, ऐसे वो मान लेंगे अनुमान च क्रिया। भाट आदि मत के हिसाब से बोला जा रहा है धातु तत्काल है ना, अनुमिति क्या है धातु, एक नंबर टिप्पण है 522 प्रश्न, अगला प्रश्न पहला टिप्पण में स्पष्ट आ रहे हैं धातु तत्काल भाट्ट मत एवं ज्ञान से क्रियात्मक। व्याकरण आदि से देखोगे अनु मा उपसर्ग पूर्वक तीन प्रत्यय होता है अनुमिति होगी तो क्रिया हो गया, और भाट मत तो क्रिया रूप माना ही गया है वो, अतएव जो सबके दृष्टिकोण से है क्रिया रूपाय अनुमिति, और वह क्रिया सा शरीर में आत्म साधन ही कारक ही आत्मकर्तृका निर्वर्त इतके प्रतिज्ञा तुम तो या आप ही लोगों ने बात प्रतिज्ञा कर चुके हो, क्या वह अनुमिति जो क्रिया है शरीर इंद्रिय मन रूपी साधन या आत्म शब्द रूप रूप आगे आत्मकर्तृका बोल रहे ना, मन शरीर इंद्रिय मन रूपी साधनों के द्वारा साधन के साधनात्मक जो कारकों के साथ युक्त होकर के आत्मकर्तृक होकर ही वह क्रिया सिद्ध होती है निर्वर्तिका निर्वर्त्यता इत्येतत् विषमत् भवितव्येव प्रतिज्ञा, तो आपने प्रतिज्ञा किया है तत्र वयम् अनुमान कुशल इत्यं वदद्भिः, ऐसी स्थिति में आप जो है हम अनुमान कुशल जब कह रहे हो हम आपसे पूछना चाहेंगे शरीर मन साधना आत्मा आत्मनः एकम वयम् एकम अनेक अभिगत विषय, यदि आप कह रहे हो शरीर इंद्रिय मन रूपी साधन से विशिष्ट आत्मा में प्रत्येक संघात में सब समूह मिल करके जब हम अनुमान को कर रहे हैं इस अनुमिति रूपी क्रिया ये सब मिलके कर रहे हैं, इनमें मिलके जो कर रहे आते हुए क्या है ये सब प्रत्येक करता है, उस क्रिया की करता केवल आत्मा नहीं केवल शरीर नहीं केवल इंद्रिय नहीं केवल मन नहीं, अच्छा प्रत्येक क्या है उस क्रिया का प्रति कर्तृत्व उस प्रत्येक में आ गया, ऐसे ही मान लेते हो प्रत्येकम वयम अनेक इत्यभिगतम स्यात्म कहोगे हम सभी एक होते हुए भी हम सब में अंदर अनेक भी है, अहो बड़ा बुद्धिमान हो तुम बताओ एक में अनेकत्व मान रहे हो, एक में अनेकत्व मान रहे हो, इससे बड़ा तेरी बुद्धि भ्रट गया हो सकती है, अनुमान कौशलम दर्शितम अपुच्च श्रृंग तार के गबरी वर्दई, तुम ऐसे तार के सांड हो जिसका न पूछ है न सिंह न आगे न पीछे, सोचे समझे भी न बोले जा रहे हो भाई, हम एक भी हैं और हम अंदर अनेक कर्तव्य भी है, ये कैसा हो सकता है, और फिर भी कोई विरोध नहीं, यदि आप एक हो और आप इन सभी को लेकर प्रत्येक को लेकर अनेकत्व स्वीकार कर लेते हो, एक में अनेकत्व यदि विरोध नहीं है तो वेदांत में एकत्व का देता है कर्मकांड अनेकत्व का देता विरोध क्या है, ये तुम्हारे अपने में एक होता भी अनेकत्व कराने में कोई विरोध नहीं है यथा तथा जीव ब्रह्म एकत्व का होने पर भी जगत के अनेकत्व का होने में कोई विरोध नहीं होता, अतएव अनुमान विरोध भी इधर अनुमान कोशम दर्शितम, अहो अनुमान कोशम दर्शितम त्वया, वाह वाह तुम्हारी अनुमान कुशलता देकर बड़ा धन्यवाद है तुम्हें। अपुच श्रृंगेर तार्किक बलिवर्देर दर्शितम, यो ही अनुमानम एव न जानाति, जो अनुमान को ही नहीं जानता तब कथम मूढ़ सन, तब कथम भेदम अभेदम वा जानियात, वैसा जो मूढ़ व्यक्ति उसके तो भेद या अभेद को कैसे सिद्ध कर सकता है। जब अनुमान की सब तुम नहीं समझ पाए हो आज तक, ऐसा जो व्यक्ति अनुमान के द्वारा भेद या अभेद की सिद्धि कैसे कर सकता है, असंभव ही है। अतएव आप अपने आप को अनुमान कुशल कहना पहले छोड़ दो एक बार। खैर फिर भी आपने कोई अनुमान बनाया है तो वही सुनाओ, क्या अनुमान है तुम्हारा, भेद सिद्ध करने वाला अनुमान तुम्हें क्या बनाया, तुझे किम अनुमान होती, केन वाली मीन अनुमान बताओ, तुम क्या अनुमान करते हो और कौन सी लिंग है तुम्हारे पास है तो क्या अनुमान था वही बताओ, वो भी नहीं बता सकोगे। तुम ना अनुमान को बता सकते हो न तुम कोई लिंग को वर्णन कर सकते हो, जिस लिंग के आधार पर जिस हेतु के आधार पर आप अनुमान के द्वारा जीव ब्रह्म भेद को सिद्ध कर सकते हो नहीं है। आत्मा स्वतः भेद प्रतिपादकम की चित लिंग, क्योंकि आत्मा में स्वतः कोई भेद का प्रतिपादक लिंग ही नहीं, क्योंकि आत्मा के एक में वजूद कथन कर दिया है श्रुतियों ने। आगम प्रमाण भले तुम कहो ईश्वर ने कहा था ठीक है, ताकि तुम इसे ईश्वर प्रोक्त भी मान के चलूंगा, और मीमांसा दृष्टि में ईश्वर प्रोक्त नहीं है, है नहीं, वह स्वतः से थे अपौरुष ही है, तो भी उन्हीं शास्त्रों ने कहा आत्मा एक में वजूद है नहीं। अतएव हम पूछते हैं आत्मा अपने अंदर स्वतः ही भेद को प्रतिपादन कर सकती है, नहीं कर सकती। आत्मन स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंगम नास्ति, येन लिंगेन आत्मन आत्मवेदम साधये, जिस लिंग को लेकर आप आत्मभेद सिद्ध कर सकोगे। कहते आत्मा के स्वतः भेद भले ही ना हो, अरे जन्मानिकृत व्यवहार तो हो रहा है ना, पता है इसका 25 उम्र, इसका 30 उम्र, इसका 40 उम्र, बोलते भी नहीं बोलते, जन्मानिकृत भेद तो दिख रहा है नहीं दिख रहा, जन्माली वेद कहते हो तो उपाधि क्यों, यानी लिंगा ने आत्मवेद साधना नाम रूप वंती उपन्यस्यंती तानी नाम रूपगता उपाधि एव आत्मनो, कभी आत्मा वास्तविक भेद पैदा नहीं कर सकते। जो जो लिंग आप लोगे आत्मवेद की सिद्धि के लिए वो तो सब नाम रूप वाले जगत आत्मसी होता है, उपन्यास करते हो तानी सर्वाणी नाम रूपाणी नाम रूपगतानी उपाधि ये वात्मनो, ये सब नाम रूपगत जितने भी आप लिंग दोगे वह सब आत्मा की उपाधि हो सकती है, आत्मा का वास्तविक भेद साध नहीं हो सकता। घट कर कप वरक भू छिद्राणी व आकाश, जैसे घट है करक है अपवरक है भू छिद्र इत्यादि आकाश भेद को पैदा करते हैं, तद्वत ये सारी जो नाम रूपात्मक जो जगत है आकाश भेद को प्रतिबंध भले करते रहेंगे, इसे जन्मादि हेतु को लेकर के आत्मभेद भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। यदि आकाश से भेद लिंग पश्यति आप आत्म भेद तब सिद्ध कर सकते हो, यदि आकाश भेद को सिद्ध करने की दम रखते हो तो फिर आत्मा भी आप जो है भेद सिद्ध कर सकते हैं, है दम आपके पास सामर्थ्य है ऐसा कोई अनुमान है, जो आप अपने सिद्धांत की ओर चलिए फिर आकाश भेद सिद्ध करने का मतलब क्या नहीं आएगा, सतत तार्किक लोगों का अपने स्व सिद्धांत विरुद्ध में चलना हो जाए, इसलिए करें यदा आकाश भेदलिंगम पश्यति तदा आत्मनो भी भेदलिंगम लभे तथा, वह तार्किक वह अनुमान कुशल पुरुष तब आत्मा में भेद को सिद्ध करने वाले हेतु को प्राप्त कर सकता है, उस दिन प्राप्त कर लेगा जिस दिन वो अपने ही आकाश में जो एकत्व मान रहा है उसमें भेद सिद्ध करने की दम रखता है, तो जिसको आकाश को एक मान रहा है उस आकाश में भेद को सिद्ध करने के लिए कोई अनुमान वो कर सके जिस दिन वो कर सकेगा उस दिन में समझूंगा कि वह आत्मा भेद को सिद्ध करने वाला अनुमान बना सकेगा, जिसमें वो नहीं कर सकता है आते हुए ये भी नहीं कर सकता, जिसलिए आकाश में भेद को सिद्ध कर लिंग को वो अनुभव में नहीं कर सकता ला नहीं सकता प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अतएव वह अनुमान के भेद को सिद्ध करने वाले कोई लिंग को न अनुभव कर सकता है न प्रस्तुत कर सकता है, नहीं आत्मना परतो विशेषम अभिगच्छत भी तार्किक शतेर में भेदलिंगम आत्मदर्शितुम शक्य है, जब तक आत्मा के अंदर उपाधि रूप विशेष को छोड़ करके परतो विशेषम अभिगच्छत भी परतम उपाधिता विशेष हमारे भेदम स्वीकार करते हुए रहते हैं तार्किक शतीर भी सैकड़ों तरह इकट्ठे हो जाए जब तक वो कहेंगे प्रति शरीरम भिन्नम तब तक ये मानना पड़ेगा आत्मा वास्तविक भेद नहीं है। जब तक वो आत्मा में औपाधिक भेद को स्वीकार करते रहेंगे तब तक आत्मा वास्तविक भेद को सिद्ध नहीं कर सकते। चाहे सैकड़ों तार्किक इकट्ठा कर लो आत्मन परता मैंने उपाधिता एवं शरीर आदि उपाधियों को लेकर के ही जब तक विशेषम मैंने भेदम अपर्कों के द्वारा भी भेद लिंगम मात्र दर्शित न सकते आत्मा में भेद को प्रतिपादन करने वाला कोई भी लिंग को वो दर्शा नहीं सकते। स्वतस्तु दूराद अपनी और स्वतः भी बहुत दूर से ही नहीं है एवं क्यों आवश्यकता क्यों आत्मा तो किसी का विषय ही नहीं जो किसी का विषय नहीं है उसे भेद को कैसे प्रतिपादन करोगे। यदि आप अपने आप को क्या मानते हैं विषय मानते हो मेरा विषय सारा जगत है मैं किसी का विषय नहीं मैं भी किसी का विषय हो जाता फिर तो सारा खत्म हो जाता मैं को किसी का विषय कोई नहीं मानता कोई दास नहीं मानता। शरीर से परिचित उपाधि वाला जो मैं वो दूसरे का विषय हो सकता है। आप मेरे को देख रहे हैं अरे मैं तो आपको देख रहा हूं कहते हो तो किसको देख रहे हो भाई मेरी आत्मा को देख रहे हो जिसको मैं वास्तव में उसको देख रहे हो कि मेरे शरीर को देख रहे हो शरीर को देख रहे हो मैंने उपाधि को देखा ना आत्मा को वहां देखा आपने तो आपने आत्मा को देखा ही अरे आत्मा तो किसी का विषय नहीं हो सकता है जब तब उसका भेद कैसे सिद्ध करोगे। अरे घट आपके इंद्रिय का विषय हो गया अतएव इस घट को अन्य घट रूपा विषयों से भेद सिद्ध कर सकते हो घटगत भेद की सिद्धि तब तक नहीं हो सकता जब तक घट को विषय कर सकते हो। जितने आप घट को अपने इंद्रियों का विषय बना लेते हो अतएव घट का भेद भी सिद्ध कर सकते हो। और जो चीज आपकी इंद्रियों का है किसी मन का अंतकरण का किसी का भी विषय नहीं हो सकता है उस वस्तु में भेद इसलिए कोई भी माई कला अनुमान से सिद्ध नहीं कर अतएव कहते हैं स्वतस्त दूराद परितः स्वतः आत्मवेद की बात कहोगे वो तो दूर से खंडित हो गया समझो क्यों आत्मनो अविश्वास आत्मा किसके विषय ही नहीं इसका विस्तार और करेंगे।